سورة البقرة درس نمبر يوصل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعدا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم وإن كنتم على سفر كويتا سوف سفر ماندي ولم تجدوا كاتبا او نمندو تاسو لكن كي فرحان مقبوضة نغانا كبشوي فإن أمن بعضكم نبسك من غرزي باز استاسنا بعدا بعض لرا فليؤدي الذي نو أدادي كي أغسري اؤتمنا أمانته چه أمانت غرزو لشوي دي أمانت دلرا وليتق الله ودي يريغي دا الله تعالى نا ربه چه رب دده ولا تكتم الشهادة وندي پتاي گواه لرا ومن يكتمها آغا چا چه پتاكرا دي گواه لرا فإنه آثم قلبه نو يكينا گناهگار شو زرد دو والله والله تعالى چه ده بما تعملون عليم پا آغا سمان ده چه كوي تاسو پوا ده سورة البقرة سلورم ایسا پا بیان ده انفاق پی سبیل اللہ کی او ده دریم باب او پا دریم باب کی زجر زورنا او ده آخرت یرا پا اصحاب الربا بانده چیغی مانع ده انفاقو چیغی نور کونکو ده انفاقو نداغی ده پار زجر او زورنا او تخویف تا آخرت ذکر شو او مقابله کی بشارت ذکر شو 70 نمبر آیات کی چاچی ایمان راوڑو او عمل یو کو نیک داغه د پاره بشارت ذکر شو او بیا ذکر د امور انتظامیه کوي ذکر د امور انتظامیه یو کو اغه آیات چې د قرضې متعلق د لین دین متعلق تاسو لین دین کوئ نو لیکئ غیلرا دې ته امور انتظامیه ویلی شي وإن كنتم کوئ تاسو على سفر په سفر باندې ولم تجدوا كاتبا او نموند تاسو لیکونکي فرحان مقبودا نو ګاڼه کبه شوي د قرضې د پاره درې طریقې یو خودلې یو دا چې تاسو قرضه یو بل ورکوي نو هغه ولیکي دویم هغه کلیکون کې نو نو بیا کانا کبه شوي خو د دغې ګاڼې نه فایده اغستل چې څوک چاله قرض ورکوي د هغه دپاره د دې نه فایده اغستل نشته صرف د امانت په شکل باندې سره دا ګاڼه به پرتی چې د ده حق ضایع نه شي ولې لیکونکي شته نه لیکلی نه دي کړي نه چې دله د دې په بدله کې د ده سره سکیری او دریم هغه حالت کستازو په یو بل باندې اعتماد او دارنګ یو تجارت او مخامخ تاسو اړه او را اړه دی لره نو ګدا اونی لیکي نو په تاسو باندې څه قسم له ګناه نشته نو فرمای ک تاسو په سفر وای او لیکون کې تاسو نو موندو نو ګاڼه کا بشوي فإن آمن بعضكم بعدا نو بس کچره امانتدار و گرزی باز استاسو بازو لرا امین و گرزی باز استاسو بازو لرا ولیو ادل لذی اتمنان و عدادی کی آغا سره چه امانت گر گرزو لشوی ده امانتو امانت تدو چه کلی تا امانت گر او گرزو لپیو شیز مانده فکار دی چه آغا امانت خپل آغا چا تا واپس کی چا چه پتا باید دا امانت گیره یکین کرده نو آغا تا خپل اغه امانت واپس کا او الله پا کوئی ویری گد الله تعالی نا چرپ ستا دی نو سنگچی الله تبارک وتعالی او فرمایل چرپ زستا سیم نو ساتون کی سوک دی یعنی د پردی مال ته اسره کول لالچ کول دانه دی پکار زکه چې پالون کی سوک دی الله تعالی رزق ورکیا پالون کړي، نو چې کله پالون کړي نو خپل رزق صبر کوا، هغه بدل خپل رزق تا تر رسیږي. انسان کتلوار نه کی دغه د پاره چې څومره رزق مقرر دی اده تر اروانی خدای په صحیح لار باندې، خدای تلوارو کی په غلط لار باندې هغه د زر راغستو کوشش یو کی، ورنه دا رزق د تراته خدای په تلوار وکړنو الله پا کوئی پر دې امانت چرتا، ولی چې پالون کې خزیم رزق ورکون کې زیم او مالک زستا سو ایم، نو په کار کې زمانه ویریږي. ولا تکتم الشهادت او مپټوي گواه لرا، ومن یکتمها غچا چې پټکړه دی گواه لرا، فانه آثم قلبه، نو ګناګار شو زړه د داد زړه د لفظ سورۃ البقره کې ډیر زل راغی، یو زل راغلی ختم الله علی قلوبهم، مخر والد الله په زړونو د دی باندې، دویم زل باندې راغلی او فی قلوبهم مرضون، د منافقانو په صفاتونو کې راغلی او په زړونو د دی کې مرض دی، په دریم زل باندې راغلی او ثم قست قلوبکم، بیا سخ شو زړونه ستاسو هغه بنی اسرائیل متعلق، بیا دریم زل د ابراهیم علیه السلام په بیان کې ولکن لیطمئن قلبی، چې په اطمینان شي زړه زما، او دلته د دین مخ کې د نبی علیه السلام من کان عدو لجبریل فهغه کې راغلی او فانه نزله علی قلبک، دا قران نازل کړی دی الله تعالی د جبریل یمین په ذریعه سره ستا په زړه باندې، او دلته وی فانه آثم قلبه، یقیناً ګورانګار ش زړه ده، نو د دې زړه متعلق د نبی علیه السلام احادیث چې د نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه اغا حدیث ان الحلال بین وان الحرام بین، باقی کې خیری چې کله دا حدیث ختمیږي ناغا وی الا وان فی الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، خبردار په بدن کې یو ټوکړه ده ویني، کچره دا برابر شو په ټول بدن برابرۍ، کدا برابر ني نو ټول بدن برابر ني، الا وهي القلب، خبردار هغه ټوکړه چې کم ده نو هغه زړه ده. د دې وجنه لقمان حکیم ته ویل شو چې غوخه راوړه، خو خستا خوګه غوخه راوړه، هغه لړ او د بازار نه جبا او زړه راوړل، نو بل راځي ورته وی ورشه را ناکار غوخه راړه، چې په غوخه کې په ساروي کې کم ناکار غوخه ناغه بیا زړه او جبا راوړل، نو تپوس ته وچې چې ناکار دی هم زړه او جبا راړل، او چې کومې ده ته وی چې خولې غوخه راړه غدي هم زړه او جبا راړل، ناغه وی دا جبا او دا زړه دا چې خواږی نو ته دشمنوم خو دوست کولې شي، او دا چې تارخی شي نو ته خپل زوی هم دشمن جوړولې کوشي، نو دا جبا او دا خله داسې شی دی چې دې کډېر لوی حکمت دی. وجنا په جاهلیت کې د عربو هغه شاعر زهیر بن ابي سلمہ المزني وی لسان الفتى نصف ونصف فواده فلم يبقى الا سوره اللحم والدم، انسان خو جبا او زړه دی، چې د انسان نه د جبا او زړه لري کو، یا خو سویني دی او غخي دی، یا خو سنيشته لسان الفتى نصف ونصف فواده، فواد يعني قلب زړه، فلم يبقى الا سوره اللحم والدم، چې انسان کې زړه او جبا لري کې، بیا خدای د غوخو یو ټوکړه دا دی وینو بیا پکې سپاتې دي، نو د دې وجنه چې زړه دی الله پاک وي ګناګار شو پاتې در کې سو شو، انه آثم قلبه، نو یقینا ګناګار شو زړه ده، والله والله تعالی چې دی. نو نبی علی السلام وای کله یو سړی ګناو کې نقطه ولګي په زړه باندې، یو نقطه اسې نقطه ولګي د بل ګناو کې بل نقطه نقطه نقطه نقطه نقطه خلل د زړه راګیر کې، لکه څنګه چې زنګ په اوس په نمانی ولګي نن لغونی او دا غي سپایو نشي بل رزغه زنګ هغه اوس په ټوله رانی ولي هغه ټوله اوس په د کار نه وزي، دغ کرنګ د زړه مثال چې ګناه سړی کوي نقطه ولګي چې توبه نو واسي او ګناونه روزانه کوي حتی دا د زړه د زنګ غونی چې کم دی هغه اوس پنه چې خرابای دا سی بیا ستا زړه خراب شونی چې زړه خراب شونی د بدن نه بیا هغه کارونه کیږي کم کارونه چې هغه د خوشاله ني نه د دنیا او نه د اخرت فإنه آثم قلبه یقینا ګناهګار شه زړه ده نشان دا دی چې ګناهګار شه زړه ده والله الله تعالی چې دی بما تعملون علیم په هغه سمانی چې کوي تاسو خبردار دی لله ما فی السماوات الله لردی هغه څه چې بره په اسمانونو کې دي وما فی الارض هغه څه چې کته په ځمکه کې دي وان تبدو اغا چې ښکار او ښکار کوي تاسو ما فی انفسکم اغا چې په نفسونو تاسو کې دي او تخفوه یا پټوي دی لرا یحاسبکم به الله نو حساب کوي تاسو سره په دی باندې الله تعالی فیغفر لمن یشاء نبغی اغا چاته چې خوخه شي ويعذب من يشاء عذاب ورکی سزا ورکی چاله ری چې خوخشی والله والله تعالی چې دی على كل شيء قدير پارشزمانه قدرت والا دی. د دې آیات کریمه نه دریم باب ختم شو او سلورم باب د سورۃ البقره شروع شو او دا سلورم باب ابو احمد الله يخليك احنا في الدرس والله يا حتى درس انا درس درس عندي درس هذا اقول الامام مو اللي يمشي الا اذا في محصور يقول عندنا المصدر لا الامام هو اللي يمشي يعني سكر ويفتح انت درس تعال يقول لا هو جاي يقول لك هذا الشيء لا احنا يسمع منك مش مشكله اذا في شيء لا هو يعني الامام هو اللي يمشي ولا اللي جنب الامام اللي جنب الامام ما في خلاف لله ما في السماوات نا سلورم باب د سلورم یې شروع شو او دا تر اخر د صورت پورې دی او پدې کې اوس هغه سلور خبرې دوباره کوي کم چې په صورت کې ټوله خبرې تیرې شوې په صورت کې ټولې خبرې ستېرې شوې مونږ ویلوم به عیسی کې څه شی دی توحید دی 96 نمبر آیات پورې دویمه کې رسالت دی تر دو 176 نمبر آیات پورې او دریمه کې جهاد دی تر دو 253 نمبر آیات پورې او سلورمه کې انفاق فی سبیل الله تر اخره پورې دا سلور وړه مسلې چې کم دی دی دوباره کوي دلته اوس د دې لپاره چې صورت ختمی چې د صورت مضمون ستا ذهن کې بیا کینی نو د دې وجه نه دلته اول دعوه د توحید او بیا ورپسې رسالت بیانیږي امن الرسول سره او بیا ورپسې لا یکلف الله نفسا الا وسعها سره جهاد چې الله تکلیف نه ورکې یو نفس لره کار سور غټ تکلیف راشي اگر که جهاد والے نه دی خو الله تبارک وتعالی د مناسب د طاقت مطابق پتا باندې خودی دی او دارنګ رستو چې کوم دواګانی کیږي ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا دې سره بیا ټول سره انفاق فی سبیل الله ته اشاره وشي نو مطلب دا چې اصلور وړ مزامین د طبيعه په سورۃ البقره چې ختمی نه د طبيعه دوباره کړنو فرمای لله ما فی السماوات الا لردی هغه څه چې په اسمانونو کې دي وما فی الارض هغه څه چې په ځمکه کې دي وإن تبدو أو كخكارا كوي تاسو ما في أنفسكم آغا چه پنفسو نستاسو كيدي أو تخبوهو يا پتوي دي لرا يحاسبكم به الله نساب بوكي تاسو سر پدي باني الله تبارك وتعالى دلتا چه صحابو دا ووري دل چه پت أو خكارا بمان سرار سيساب كي نتافس چل كي گي نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورتوي تاسو اوائي چه منگا سمعنا واطعنا من ده الله حکم وورید او منګه تابیداری کو ګورای چې الله تبارک وتعالى څنګه انصاف کوي الله تبارک وتعالى یاتون رستو راولېګل لا یکلف الله نفسا الا وسعها فکر مکوي الله د انسان ته داغه د مناسب تکلیف ورکي داغه د طاقت نه بهر هغه ته زیات تکلیف نه ورکي نو د دې وجنه په حدیث کې عمر راضي چې الله تبارک وتعالى تاسو د زړه په اراده باندې ننوي کله چې د زړه اراده تاسو په عمل کې راولي نو بیا تاسو په هغه باندې نیوي. نو د دې وجه نه فرمایي چې الله تبارک وتعالی که تاسو پټي او کخکاری نو الله تبارک وتعالی د علم نه شی بهر نه دی. اوس که دغه پټ تا په عمل کې راوستل یحاسبکم به الله نو حساب به کوي تاسو سره په دې باندې الله تعالی. فیغفر لمن یشاء نو بخی چاته چې خو خشی او يعذب من یشاء عذاب ورکی چاله رچ خو خشی. اوس مونږه تا دی یو معمولی پټی د کنال لسمرلی جریب مالکان ګرځولیو کله چې تاسو نزته پوس کوما چې تاسو په خپل پټی کې غنم کرای او زه په لار تیرېږم او زه ته وایم چې السلام علیکم غنم به نه کری دی کې جوار کری ته به ماته څه وایي تاسو به ماته څه وایي دوتر دی زما دوتر دی که ستا دی ته به وایي چې دا زما دوتر دی زما پکې خوښه ده چې زه څه کوم. نو مونږ د چا دوتر یو؟ مونږ د الله تبارک تعالی چې څه کوي مونږ سره خوښه ده. دې خبرو ته سوچ نشته. الله داسې انصاف کوونکی دی چې وګورئ ورته د الله تبارک وتعالی هغه مینه چې کوم د انسان سره دا یوې سي دنیا ته رالیږلې ده نور یو کم او یا ایسی هغه د ځان سره ایښی دي. په هغه عیسه کې وګورئ چې مور زوی پلار حیوان په خپل بچی باندې څومره رحم کوونکی دی او هغه رحم تر دې حده پورې الله تبارک وتعالی ښکاره کړی دی چې د یعقوب علیه السلام هغه زامن چې زوی ولا کوی ته غورځول و خرڅ یې کړ هر څه پته ولګېده وایي زه به الله ستاسو دپاره بخښنه غواړم دا رحم چا غورځول و. نو چې زمونږ دپاره دومره رحم کوونکی چې زمونږ ستاسو په منځ کې داسې رحم غورځي نه به په مونږه تاسو څنګه رحم انشاءالله داسې د انصاف باچا دی. بدرجه بدرجه بدرجه ډېر ډېر رحم کوونکی الله تبارک وتعالی دی. نو مونږ د الله دوتر یو زمونږ دا تپوس نشته ولی چې الله انصاف کوونکی دی. فیغفر لمن یشاء بخی چاته چې خوښه شي ویعذب من یشاء عذاب ورکی چاله ری چې خوښه شي والله علا کل شیء قدیر الله په هر شي زمانه قدرت لرونکی دی. وإن كنتم كچریوی تاسو علی سفر په سفر باندې ولم تجدوا کاتبا او نموند تاسو لیکونکی فرحان مقبودان غاڼه کبشوی فإن امن بعدکم نو بس کچری امینو ګرځی بعض استاسو بعدن بعد لرا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي نو ادا دی کی هغه سړی اؤتمن امانته چې امانت دار ګرځول شو دو امانت د دلره وليتق الله ربه دی یریږي د الله نه چې رب د دی ولا تکتم الشهاده او ندی پټی گواهی لرا ومن یکتم هغه چا چې پټکړه دی گواهی لرا فانه آثم قلبه یقینا ګناګار شه زړه ده والله والله تعالی چې دې بما تعملون علیم فارغ سمان چې کوی تاسو پوه دی لله ما فی السماوات و ما فی الارض الله لری هغه چې بر اسمانونو کې دی هغه چې کته په ځمکه کې دی و ان تبدو کخکار کوی تاسو ما فی انفسکم هغه چې په نفسونو زړونو تاسو کې دی او تخپوه یا پټوي دی لره یحاسبکم به الله نو حساب کوي تاسو سره په دې باندې الله فیغفر لمن یشاء نو بخنه کوي چاته چې خوښشي و یعذب من یشاء عذاب ورکوي چاله ری چې خوښشي والله علی کل شیء قدیر الله په هر شي زمانه قدرت لرونکی دی.